السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله كما أمركم. ndugu waislamu, amri iliyopo ni kwamba enyi watu, muogopeni Mwenyezi Mungu Mola wenu, kama amarakum, kama ambavyo amekuamrisheni, antattakuhu, kwamba muogope. Wa atii'u amrahu, na mutii amri yake Mwenyezi Mungu huyo. Wala taasuhu, na wala msimuasi yeye. Wadhkuruhu, na vile vile mumkumbuke kwa hali zote. Kwa kumkumbuka, kumfikiria, na vile vile kumtaja. Mkifanya hivyo, yadhkurkum, na yeye Mwenyezi Mungu atakukumbukeni vile vile. Si kama Mwenyezi Mungu pako pahala anamsahau mja wake, hamsahau. Lakini kwa kiasi cha kumkumbuka kwako, na kwa kiasi cha kumtaja kwako, naye Mwenyezi Mungu vile vile atakukumbuka na atakutaja nafsi yake vile vile. Washkuruhu, na mumshukuru Mwenyezi Mungu yeye. Wala takfuruhu, na wala msimkufuru yeye. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, laqad amarana Allahu bidhikrihi, kwa hakika ametuamrisha Mwenyezi Mungu jambo la kumtaja yeye. Fi umumi al-awqati, katika nyakati zote. Kwa hakika ili jambo hili ameamrisha Mwenyezi Mungu, kilichotuleta hasa duniani, ametuweka katika ardhi hii kwa ajili ya kumtaja yeye. Faqala ta'ala, katika amri hii Mwenyezi Mungu amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini. Special sasa Mwenyezi Mungu anasema na walioamini. Kwanza anataka Mwenyezi Mungu aogopewe na viumbe vyote, watu wote, lakini sasa kwa upande wa waumini special, enyi ambao mmeamini, udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu. Na kumtaja kwenyewe, dhikran kathiran, sio kidogo kidogo, mtajeni kumtaja kwingi. Wasabihuhu, na mumtakase yeye Mwenyezi Mungu, bukratan wa asila, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni. Almuradi hapa maksudi yake nyakati zote. Wa khassa, na akakhusisha Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, baadhi ya awqati, baadhi ya nyakati, ka adbari salawati, kama vile kwa mfano nyuma ya swala. Kwa misali, waumini baada ya swala watakiwa pale wamtaje Mwenyezi Mungu sana. Kumtaja kwenyewe ni kwamba kwa utulivu mkubwa, kwa uchamungu mkubwa, wakiwa wanamuadhimisha ndani nyoyo zao, akaweka Mwenyezi Mungu na nyakati maalum anataka saidi atajwa zaidi kuliko nyakati nyingine. Hizi akazikhususha hizi, kama nyuma ya baada ya swala, wa baada al-intihai, na vile vile atakhususha baada ya kumalizika, min ada ili ibada, baada kumalizika kutokana kutekeleza ibada maalum, akataka Mwenyezi Mungu atajwe hata kama si swala. Fa amara bi dhikrihi fiha, akaamrisha Mwenyezi Mungu atajwe yeye nyakati hizo, kwa sababu limaziyatiha, ya utukufu wake nyakati hizo, ala ghairiha, kuzidi kuliko nyakati nyingine. Wakati wa kumalizika sala na wakati wa kumalizika ibada, Mwenyezi Mungu akataka atajwe sana wakati huo pale, baada ya kuabudu. Qala ta'ala, kwa mfano Mwenyezi Mungu amesema, fa idha qadaytumus salata, waja wangu mlioamini, wakati mtakapomaliza kuswali, fadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu, qiyaman, mkiwa mko wima, waku'udan, na wakati mwingine wengine mmekaa kitako pahala, wala junubikum, na mtajeni Mwenyezi Mungu hata kama mko juu ya mbavu zenu mmelala. Wakala taala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, fa idha qadaytum manasikakum, na wakati mtapomaliza ibada zenu za hija, fadhkurullaha, mtajeni tena Mwenyezi Mungu sana, kadhikrikum abaakum, kama mlivyokuwa mkitaja wazee wenu siku za nyuma za ujinga, au ashadda dhikra, au Mwenyezi Mungu yeye mpeni hadhi ya kumtaja zaidi. Wa dhikrullahi ta'ala, na huku kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu, yatanawalu, kunapatikana jamii ta'a, inakusanya ta'a zote ndani yake mna dhikri. Wa dhikrullahi ta'ala yatanawalu jamii ta'ati, kumtaja Mwenyezi Mungu kunapatikana katika ta'a zote, alqawliya, ikiwa ta'a hizo za maneno, walfi'liya, na ikiwa ta'a hizo ni za vitendo, inapatikana ndani yake kumtaja Mwenyezi Mungu kwa moja katika njia mbalimbali. Wa kullu ta'ati, na kwa hakika ta'a zote imekuwa dhikrun lillahi, ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Ta'a zote ukifanya ta'a, maana yake unamtaja Mwenyezi Mungu na unamkumbuka Mwenyezi Mungu, na ni kwamba huambiwi kwamba wewe minal ghafilina, miongoni mwa waliogafilika, madhali umekumbuka kumtii Mwenyezi Mungu. Ikiwa uko katika biashara yako, ikiwa kazini kwako, ikiwa kondeni kwako, alimradi lote ulifanya la kumtii Mwenyezi Mungu, basi hapo inaambiwa umemtaja Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kumkumbuka. Hiyo ni moja wapo ya dhikri, dhikrun lillahi azza wa jalla, ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa toa hiyo, Mwenyezi Mungu mwenye kushinda na alitukuka. Kama yatanawalu dhikruhu, kama vile vile inavyopatikana kumtaja Mwenyezi Mungu bilisani, unapotumia dhikri kwa ulimi, walqalbi, na wakati mwingine unatumia moyo, Mwenyezi Mungu yuko moyoni mwako. Falmu'minu daiman, basi mwenye kuamini siku zote, yadhkurullaha, huwa anamtaja Mwenyezi Mungu, wala siyama, na khasa khasa adhikru alqawli, mu'min anapomtaja Mwenyezi Mungu kwa kumtaja kwa ulimi, alqawli, kwa kutumia kauli yake, hapo huwa mu'min anamtaja sana. Siku zote anamtaja, kwa sababu kila twaa ni dhikri, lakini adhikru alqawli ni la siyama khasa khasa anapotumia dhikri ya ulimini. Kwa kufanya nini? Bitahalili, kwa kumkatalia kuwepo yoyote wa kuabudiwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Hii inaitwa tahalili, yani la ilaha. Kukataa kwake muumini kwamba yupo anastahili kuabudiwa zaidi Mwenyezi Mungu. Wa tasbih, na nyingine vile vile ni kumsabih, kwa maana kumuondolea doa Mwenyezi Mungu, kwa mpaka pala anaharibu, pako pala hakutimia labda, pako pala kuna hivi kuna upungufu, au pako pala napendelea. Watasbih, na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila sifa ya upungufu. Watahmidi, na pengine kumdhakiri Mwenyezi Mungu kwa kumhamidi, yani kumkamilishia sifa zote za yeye kwa tamko la alhamdulillah. Ukitaka kusifu pahala palipokuwa pana makosa, ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake, pengine popote pana kasoro. Maana kila kiumbe ana kasoro yake, kule kumalizika tu uhai wake ni kasoro kubwa, kwa kuwa siku atakufa, nawe malaika, nawe nani, kullu shay'in halikun, kila kitu kitakufa, kule kufa tu ni upungufu. Na vile vile mbali ya tahmidi, vile vile wa takbiri, na kumkwekesha Mwenyezi Mungu kumfanya mkubwa mno, ima mu'min atumia moja katika dhikri hizi, wa takbir, na vile vile kumfanya Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko chochote kingine kile. Li'anna, mu'min hutumia ulimi wake huo, akafanya hivyo, kwa sababu hadha nawa, aina hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kutumia mdomo, mutayassarun, imefanywa kuwa ni nyepesi sana, lilinsani, kwa mwanadamu, fi kulli ahwali, katika hali zake zote alizokuwa nazo. Kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kutumia ulimi imefanywa ni jambo jepesi mno katika hali zote atakazokuwa nazo. Muumini anakuwa na wepesi wa kutumia ulimi wake angalau kumtaja Mwenyezi Mungu. Aliumwa mtu mmoja katika watu ambao naarifu billahi, kuuma kwake ni kwamba hana jicho ya kuonea, hana miguu ya kuendea, hana mkono wa kukamatia na kupokea, yupo tu duniani. Lakini kapita mtu anamsikia anasema alhamdulillah, sifa za Mwenyezi Mungu zake yeye, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye afani, ameniafu mimi, fi kathirin, katika mambo mengi ambayo ibtala bihi almu'minuna au annasu, kaniafu mimi Mwenyezi Mungu katika mambo mengi ambayo amekuja kuwafanyia mtihani watu wengi sana. Kapita mtu anamsikiza mtu anasema hivyo, alipomtizama kiwete haoni, na ni kwamba masikio yake hasikii, hana mkono wa kunyoshea, alimradi yupo tu. Akamfanyia ishara kumuuliza, wewe pala gani Mwenyezi Mungu namshukuru amekuafu wewe? Akamwambia, kanibakishia ulimi wangu, ulimi wangu namtaja yeye, ijapokuwa sioni, sendi nikarejea na mikono yangu hainyooki, lakini bado Mwenyezi Mungu ameniafu kwa kunibakishia chombo cha ulimi namtaja nitakavyo, usiku na mchana, mimi na yeye tu. Na hapa ni pahala Mwenyezi Mungu alipomwamrisha muumini wake ya kwamba udhkurullaha, mkumbukeni kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, dhikran kathiran, kwa utaji uliokuwa mwingi, wasabihuhu, na mumsabihie Mwenyezi Mungu bukratan wa asila, kwa nyakati zote asubuhi na jioni. Hapo ndo ibada imekuwa kubwa zaidi. Akipuuza mja akamuondoa Mwenyezi Mungu katika ulimi wake, kuna hatari atampuza Mwenyezi Mungu mpaka kwenye moyo wake vile vile, madhali ulimi haufanyi kazi. Kuna hatari ya kumdharau Mwenyezi Mungu mpaka moyoni vile vile. Lakini kama ulimi utatumika ipasavyo, basi kiungo chochote katika mwili itakuwa ni vigumu kumsahau Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu tabaan hasahauliki, bali labda kuna watu wanampuuza. Waogope watu jambo ambalo ya kumpuuza Mwenyezi Mungu, kama walivyosema nasullaha, walimdharau wakampuuza Mwenyezi Mungu baadhi ya watu, fanasiyahum, na yeye Mwenyezi Mungu vivile akawapuuzia mbalini. Mwenyezi Mungu hasahau viumbe, bali kuna pahala anampuuzia mbalini kama hana habari naye vile, kama hamjui. Hii itategemea kupuuza kwake mwenyewe kumdharau Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu akaweka kwa muumini afanye wepesi, na kamfanyia wepesi kuna chombo kimoja, ingawa viungo vingine tabu sana kufanya ibada ya dhikri, lakini ulimi ni mepesi mno. Mutayassarun, kwa sababu mwanadamu amefanywa kwa ni mpesi, alinsanu fi kulli ahwali, katika hali zake zote, sawaan, ni sawasawa, kana rakiban, kama atakuwa kapanda chombo, ulimi wake unaweza kumtaja Mwenyezi Mungu hata kama yuko angani, anaweza kabisa kabisa, hata kama yuko na steringi yake kaikamata na negara yake, lakini bado mizingu anaweza kumtaja pale pale. Rakiban au mashian, au anakwenda kwa miguu, bado ulimi unaweza kabisa kufanya kazi ya ibada kubwa sana ya kumtaja Mwenyezi Mungu hata kama mtu anakwenda njiani. Au huwa qa'idun, au wakati mwingine yeye mja amekaa kitako, au qa'imun, au amesimama, anaweza kumtaja Mwenyezi Mungu. Au mudtaji'un, au amelala ubavu, lakini bado ulimi una nafasi kubwa sana ya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumwabudu, na mtu akajipatia fungu kubwa sana la ibada. Walianna linsana, na kwa sababu mwanadamu, la yatsabu, huwa hatabiki, min taharukihi, kutokana na kutikisa ulimi wake mwanadamu hatabiki kabisa kabisa, hatoki jasho, ikawa pale anahema taabani kachuuka, ni kwamba la yatsabu, mwanadamu hatabiki, min taharukihi, kutokana na kutikisa ulimi wake, bidhikri, kwa kumtaja Mola wake, bikhilafi, kinyume kabisa, bikhilafi baqiyati a'dha'i, kinyume na baki ya viungo vingine. Fa innaha, kwani viungo vingine yataabu, hutaabika sana, tataabu hutaabika viungo, min kasrati alharakati, kutokana na wingi wa kutikisika. Haviwezi, huwezi kutumia mkono muda wote, unafanya jambo la dhikri mkono utachoka. Huwezi kutumia mguu kumdhikiri Mwenyezi Mungu, mguu utachoka. Huwezi kutumia vile vile chombo chengine kama nani, viungo mbalimbali, lakini ulimi unaweza kumtikisika na kumtaja Mungu bila kuchoka. Hata ukijiona mja ulimi unachoka tabani, mpaka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, inamshinda mtu hata mara 100 kwa siku moja, asubuhi na jioni mara 100. Ama kwa hapo kwa hakika anakuwa ni muovu bila kiasi. Kama atakuwa kapata tabu kutumia ulimi wake tu, amesimama anasoma Qur'ani ikamjia tabu kachoka, inaonekana kwamba amefanya aina ya uovu mtu kule kuchoka kwa kutumia ulimi wake. Ulimi umefanywa kwa mapesi mno, mapesi mno. Mwenyezi Mungu haamrishi jambo ila kalipa uwezo wake. Aliposema udhkurullaha dhikran kathiran, kalipa jambo hilo la ulimi uwezo wake wa kumtaja Mwenyezi Mungu sana sana kabisa. Fa innaha, viungo vingine haki yake, tataabu, hutaabika sana, fi kathrati alharakati, kutokana na wingi wa mtikisiko na hamangaiko. Na katika kumtaja Mwenyezi Mungu tumesema kunapatikana katika mambo mengi, lakini kwa kuwa ulimi ndo chombo pekee ambacho hakichoki kumtaja Mungu, na Mwenyezi Mungu ameshughulika nacho sana kwenye Qur'ani kwamba mtu atumie ulimi wake, basi wa afdalu dhikri, bora katika kumtaja Mwenyezi Mungu iliyokuwa iko juu zaidi kuliko nyingine, ukiwacha maneno ya Mwenyezi Mungu ya Qur'an al-Karim, basi bora katika dhikri ni la ilaha illa Allah, tamko la kwamba hakuna yoyote afaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Hapa ndipo ambapo tutaishi katika mazungumzo yetu jioni leo, fadhila za tamko hili na muktadhia wake na mpaka nguzo zake mpaka heshima yake na mpaka maana yake, ili tukitoka hapa Muislamu amejua nini hasa fadhila ya tamko la la ilaha illa Allah, afdalu dhikri, bora ya kumtaja Mungu. Ukiwacha kwanza Qur'ani ndio mwanzo pekee yake, ni tamko la la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naam, fayambadi, basi hapa yatakikana, al-iksaru, kufanya wingi sana, minha, yatamko hili la la ilaha illallah, yatakikana kila muislamu afanye wingi sana, wala asichoke, hata kama kapeleka kutwa moja mamilioni asichoke. Qala alayhi salatu wassalam, kwa sababu amesema juu yake rehma za Mwenyezi Mungu na amani pia, akasema hivi, khairu ma qultu ana, katika jambo bora ambalo mimi nimesema, wan nabiyuna min qabli, na mitume wenzangu kabla yangu mimi, khairu ma qultu ana, katika jambo bora mno ambalo nimesema mimi, wan nabiyuna min qabli, na mitume wenzangu kabla yangu mimi, ni tamko hili, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, tamko hili ni bora zaidi. Mtume anasema hivyo. Na hata katika hajatul wadai mtume kaulizwa na mama wa Islam Bi Aisha, wakati katsogea chini yake kumsikiliza anasema nini katika mahala mwingi, alipokuwa Arafa, akiwa katika Kaaba, akiwa katika hali fulani, kila kisogea anasikiza kitu kimoja tu, basi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mama kauliza, mbona watu wameshughulika na dhikri mbalimbali, wewe moja tu hiyo hiyo? Naona kwenye kutufu umeikamata hiyo, ukisai umeikamata hiyo, nimekusikiliza katika Arafati ndio hiyo hiyo. Mtume akajibu akamwambia, kwa hakika si peke yangu, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, katika maneno bora ambalo mimi nimesema na mtume wenzangu kabla yangu mimi nitamko hili la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shakirin, tangu kwa baba yetu Nabii Adam akitumia hili hususan wanapokuwa hapa katika matendo ya ibada ya hija. Hili tamko ndo bora zaidi. Kama ataacha mtu dhikiri zote katika ibada ya hija akamate hii tu itamtosha, bila ya kuchukua kitabu ikawa tena kila mara watakujua hapa kwenye pembe hii ya Kaaba nseme nini, nikifika hapa nseme nini. Ni kwamba kama utakamata tamko hilo tu, isipokuwa kuna rukulu nyamani moja kabla ya kwenda katika al-aswadi, mtume akitumia rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Lakini mahala mote mtume alikuwa anatumia tamko hili la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in. Anasema hii ndio khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dhikri kubwa sana hiyo. Walamma kanat hadhihi al-kalima, sasa ndugu waislamu, ilivyokuwa neno hilo al-azima ambalo kubwa mno liko bihadhihi al-manzila, katika daraja hii ilivyokuwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in, iko katika utukufu na cheo hichi, cheo ambacho alaalia kitukufu mno, kwamba ni bora ya neno ambalo mtume kalisema na mtume wenziwe, cheo chake ni kubwa mno. Min baina anwa'i dhikri, bora ya dhikri baina ya dhikri zote ilivyokuwa ni hivyo, basi naam, lazima tataallaqu biha ahkamun, limefungamana na hukumu maalum, si kwamba useme tu. Tataallaqu, tamko hilo mtume alikuwa anaashiria kuwaburura watu, kwa kukuta watu waelewe nini maana kwamba hakuna afae kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, wahdahu mmoja peke yake, la sharika lahu hana kushirikiana naye, lahul mulku ni wake yeye ufalme, walahul hamdu na sifa zake yeye, wa huwa ala kulli shay'in. Maneno haya makubwa mno, kataka mtume wa Mungu kila mmoja katika wafuasi wake aelewe nini maana yake, kwa sababu makureishi na makafiri wengine wameshindwa kufahamu nini maana yake. Walijua tu ya kwamba hapa panakataliwa kumfanya mtu mwingine analingana na Mwenyezi Mungu, walijua hilo, lakini hawakuwa tayari kwamba kila kitu kisiwe Mungu, haiwezekani kabisa. Waliona kwamba baadhi ya vitu vinaweza kuabudiwa na mtu akavitegemea, akaviomba, akavitaja, akavitukuza na akaweka mlangoni kwake na hivi na hivi. Kwa nini? Kwa sababu anaitikadi kwamba vina uwezo kama mzingo vile vile. Basi kwa kuwa tamko hili limekuwa na daraja kubwa sana, kiasi ambacho mtume anasema katika maneno bora ambayo amesema mimi na mitume wenzangu baada kabla yangu mimi na maneno haya, basi lazima kuna kitu maalum kilengwa hapo. Si kama ni maneno tu, lazima hapo pana kitu maalum mtume anakileta kwa watu waongokewe. Wasara laha shurutun, lazima kuna hukumu na imekuwa hapo kuna sharti zake hapo sasa. Walaha maana, na maneno hayo lazima mtume anakusudia pana maana, si vivi tu wengi twasema lakini maana bado kujulikana mpaka leo. Na ni kwamba hata kama tumejua hatuko tayari kutekeleza maana hiyo. Laha maana, tamko hili kwa hakika na maana yake, wa muktadhi, na ina hukumu yake, inaamua mambo. Ukishajitolea kwamba unatamka tamko hilo, basi kuna muktadhi wake. Ima utakuwa muongo au utakuwa mnafiki mkubwa sana, kwa kutokana na matendo. Sasa tamko shotamka sawa sawa, lakini je, mbona huko katika tamko hilo? Ima atakuwa mtu muongo, wa ima atakuwa anafanya stihizai kwamba yeye ni kafiri mkubwa lakini hapa anadanganya, au atakuwa mnafiki kila kitu anakijua lakini akawa yuko tayari kabisa kabisa kutekeleza maana ya tamko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo falaisat kalima, neno hili halikuwa ni neno tukalu billisani, ambalo limewekwa litamkwa kwa ulimi tu peke yake. Tufahamu hivyo fakat, ikawa peke yake ni kwamba la kusema kwa kaulimi tu. Wa hadhihi alkalima, neno hili kwa hakika, yu'linuha almuslimuna, wanatangaza waislamu wote kwa duniani. Yepe simno neno hili, hakuna ibada yote lazima litakuwepo neno hili. Yu'linuha almuslimuna, wanatangaza waislamu, fil adhani, kuanzia katika adhana wal iqama, na wanapofika kwenye ikama lazima wala haiji sala haiji. Wakitaka kuitana, Mwenyezi Mungu kawekea sheria maalum ya kuitana kwenye sala. Si kama itakuwa ni magoma pa mjoni, Mtume kata mambo yote. Si kama moto ukiwashwa watu watajua kama no time tayari sasa hivi, zama moto ule bila shaka sasa sasa tayari. Si kama itapigwa kengele pahala ya kwamba watu waitwe kama kanisani vile, la, ni maneno maalum. Maneno yenyewe ni kwamba inaashiria hakuna, unakataa kabisa kwanza. La ilaha, hakuna al ilahu. Al ilahu yani maabudu. Hakuna afaye kuabudiwa. Halafu ukisema hivyo lazima uthibitishe. Kama kuthibitisha imekuwa makosa makubwa. Ukimalizia la ilaha peke yake, basi kafiri mkubwa anakuwa. Hakuna kuabudiwa, itakuwaje? Isipokuwa mbele yake ila, isipokuwa yupo. Yupo Allahu, lazima Allahu umthibitishe kama yeye ndio kuabudiwa. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo lazima kwanza ijulikane. Wanakariri kila mara Waislam katika adhana, kwenye ikama, wal khutbi, na kwenye khutba zetu za Ijumaa na nyinginezo, lazima kutakuweko tamko la la ilaha illa Allah. Wa hiya kalimatun, nalo ni neno, qamat biha al ardhu was samawati, neno hili kwa ajili yake limesimamisha mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi imesimama kwa neno hili peke yake. Ni kwa sababu ya kwamba hakuna wa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu peke yake, ndio maana ukaona mbingu ipo. Maana yake nini? Mbingu kuwepo kwake maana yake la ilaha illa Allah. Kuwepo kwa ardhi maana yake nini? Ni kwamba hakuna mwinginewe, hakuna mwenye power, si Marekani, si Mrusi, si Mfaransa, si shetani, si nani, isipokuwa al ilahu wahidun. Ndio maana ukaona mpaka leo mbingu iko na kazi zake zile zile, jua, maisha na umri wake, latokea huku upande wa urejua na vile vile kumalizikia uchijua. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja tu, ni kwamba la ila, kila siku mimi nakuonyesha. Na ndio maana ukaona usiku waingia pale pake na wakati wake, na mchana wapambazuka. Maana yake nini? Maana yake la ilaha illa Allah. Na ndio kwa maana akaeka kila muumini nyakati maalum za kutamka neno hilo, kwa kuitana kwenye swala na kuweka tayari ikama vile vile. Lazima jambo lenyewe ni kwamba inathibitisha kwamba unakataa kuwepo Mwenyezi Mungu mwingine kuabudiwa isipokuwa mmoja peke yake. Wa hiya kalimatun, na hili neno ambalo, qamat biha al-ardhu, imesimama kwa tamko hilo ardhi, was-samawati, na mbingu vile vile. Wa khuliqat min ajliha, na wakaumbwa kwa ajili ya neno hili, jamii al-makhluqati, viumbe vyote vimeumbwa. Kwa maana yake nini? La ilaha illa, vimekubali viumbe kutekeleza tamko hili. Mzimu anasema kwa mfano, katika baadhi ya viumbe, kuna viumbe mbingu, kuna kiumbe ardhi, kuna kiumbe majabali. Ni wanasema, inna aradhna al-amanata ala samawati wal-ardhi wal-jibali. Sisi tuliitembeza amri yetu, tukapeleka kwenye mbingu. Na amri ilikuwa ni amana, lazima watu waipokee. Viumbe wapokee, wakubali. Tukapeleka amana kwenye mbingu, na tukapeleka katika ardhi amana hiyo. Vile vile tukapeleka katika majabali vile vile. Inna aradhna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali, ni kwamba faabaina an yahmilnaha, viumbe hivi vilikataa kubeba. Angalia vizuri, vimekataa nini? Kubeba. Havijakataa kwamba la sitaki, hapana. Hakuna kiumbe yote yule ambaye ana uwezo wa kukata amri ya Mwenyezi Mungu. Labda uwezo huu kwa kuwa ana khiari, alikataa shetani ibilisi, na vile vile anakataa binadamu. Maajabu kabisa. Kama binadamu huyu anashangaza yeye dhalili zaidi, dhaifu mno, halafu anakataa ajabu kubwa. Vimekataa mbingu, ardhi na majabali, an yahmilnaha, kubeba. Kubeba manake nini? Kubeba kwa mfano binadamu unaitwa kusalia dhuhuri. Na sasa hivi kwa mfano zoni inaingia dhuhuri saa 6:15 mchana, na itabaki ya dhuhuri, muda wake itaendelea kuwepo mpaka ukiingia katika siri. Kama utaswali katika wakati huo, basi na maana hapo hukubeba, umetekeleza. Unakubeba na kutekeleza kilichokataliwa na mbingu na ardhi na majabali ni kubeba. Na kama muda utamalizika wa dhuhuri, sasa isimama saa kama hizi sala dhuhuri, kwa hakika ushabeba hapa mgongoni, na mzigo umekuka haudoki. Ushabeba, ushabeba, haidhuru. Ikisema kipembeni, fanya kadhaan, yili lipa, lakini unambiba nani? Mwenyezi Mungu akuweka kabisa kulipana katika jambo hili. Kaweka baadhi ya mambo katika, kama saumu, kama ibada ya hija, unaweza mwaka huu mama ameharibika, mkuu na maradhi ghafla, ukawacha kwanza mpaka utapata. Lakini ibada sala, inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta, haika sala imelazimishwa kwa lazima ya kila mwenye kuamini kwamba ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Sasa nini maana ya kubeba ambayo imekataa mbingu na ardhi? Na kubeba, kubeba ni kukataa kutekeleza. Ukisimama kusalisaha kama hizi dhuhuri, ni kwamba ushabeba amana, hukuweza kutekeleza, umebeba. Na Mwenyezi Mungu hapa hapa sawa, hakubali. Uko katika mashiatillah, matakwa ya Mwenyezi Mungu. Insha'a ghafara, akipenda, akikuona umetumia vizuri toba yako, basi atakusamehe, akitaka Mwenyezi Mungu. Wa insha'a, na kama atapenda, adhaba, ataadhibu tu, kuna hivi la hivi. Wewe inuka, ulete tangu alfajiri kunuti. Na wakati huo huo inuka tena mara ya pili, toa dhuhuri yako. Na wakati huo huo inuka tena sala asri yako. Maanake watu wengine mpaka magharibi, kesha rejea kondeni, karejea dukani, karejea sokoni. Hapo ndo Mwenyezi Mungu ana nafasi ya kukumbukwa na kutajwa. Wakati wote alikuwa hana nafasi hiyo kabisa. Basi wakati huo kwa hakika fanya, lakini zile amana hazirejei, hata kama utafanya milele hazirejei. Ni sawa sawa na saumu, kama mtu atacha makusudi bila ya dharura iliyokubalika kisheria, kama labda anaumwa au msafiri vile au namna kadha na kadha, au mwanamke ana hedhi, sababu za kisheria. Lakini kwa makusudi ni kwamba kajiona jabari, na ni kwamba watu wote wanaofunga wana njaa tu, yeye friji lake limejaa kochokocho kila kitu, yeye anamjia kibri ya kwamba wanaofunga kana njaa tu, basi funga ile hata ailete mara ya mali mara milioni, siku moja tu hata alete kwa mara takazo, haileti haileti haileti, haikai tena. Manake nini? Manake kesha beba amana iko mgongoni kwake, na akitoka kaburini anatoka nayo mgongoni kabeba. Atafufuliwa mtu kutoka kaburini kwa namna aliyokufa nayo. Yauma idhin, siku hiyo, yasturun nasu, watatoka watu makaburini, ashtatan, wakiwa na sifa na sura mbalimbali. Wako wengine matumbo yao mazito kama jabali, haula ya kalaturiba, hawa la joriba, hawezi kwenda. Kuna wengine wakitoka tu makaburini wamelewa chopi. Manake nini? Kafanayo, kafanao. Alijigamba akajivuna kwamba leti kama tulivyo, kama mlivyo, basi haya. Akitoka kaburini anatoka kama ile, anakwenda mbele ya Mola wake, ana ushahidi kamili kwamba yeye alikuwa akipinga amri nyingi kwa jambo hilo. Maana yake sasa hapo ni kubeba. Mbingu, ardhi, majabali vimekataa vyote kubeba. Lakini kubeba, wa hamala telesoshe ashfaqna minha, na vikaogopa hasa jambo la kubeba amana ya Mwenyezi Mungu. Mbingu inaogopa itazame wewe na mbingu. Niwasema la khalqu samawati wal ardi, wallahi kuumba kwa mbingu na ardhi akbaru min khalqin nasi, kukubwa mno kuliko kuumba kwa binadamu. Nani binadamu? alam nakhluqukum mimma imainani di dalamnya. Hatjakumen mencakata, hatjakumen mimain kutukan nama maji, mahinin dalilimno. Ya metema na mtu katika shahawa yake, alikuwa na enjoyment zake, kayatoa maji yale. Ati ndani yake ndio imkiumbe binadamu ule. Funza. Aliyesukumwa na maji machafu ya bani. Hapo ndipo pahala ambapo katoka binadamu hapo. Ina maana yeye izame la khalqu samawati wallahi kuumba kwa mbingu wal ardhi na ardhi akbaru min khalqin nasi. Kuumba kwa mbingu ni kukubwa zaidi kuliko binadamu. Walakin akthara nasi la ya'lamun. Lakini wengi binadamu hatambui. Mzimu anasema tena, a antum oh inashangaza. Hivyo nyinyi binadamu ashaddu khalqan mmekuwa gumu mno kuumbwa hata mnakataa haliwi haliwi ile kufuliwa. Nani nyinyi? Antum hivyo nyinyi binadamu ashaddu khalqan mmekuwa gumu zaidi kuumbwa amisamau au mbingu. Basi mbingu banaha tumeijenga sisi kwa amri yetu ya kun fayakun. Isitoshe rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardha ba'da dhalika dahaha. Isitoshe akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Haya tumeyafika tumeyaweka mata'an lakum ni matumizi kwenu binadamu wa li an'amikum na kwa ajili ya wanyama wenu vile vile. Ina maana fa abaina an yahmilnaha pale mbingu ardhi bali limekataa kubeba. Wa ashfaqna minha na viumbe hivi vikaogopa kubeba. Ati haogopi. Ati jeuri sana. Wa hamalaha al-insanu amekuja kubeba amana mwanadamu. Huko anasema la ilaha illallah duni. Huko sasa hivi kawaita watu kwenye adhana. Huko sala yenyewe kaisimamisha kwa tamko hili la ilaha illallah vile vile. Wa hamalaha al-insanu akaja kabeba hiyo amana mwanadamu. Kwa hali hii inaonekana waziwazi innahu kana dhaluman. Hakika ye binadamu amekipindukia kila kitu kudhulumu. Jahula tena ni mjinga kuliko yoyote mjinga. Innahu kana hakika ni kwa mwanadamu dhaluman kwanza kakizidi kila kitu kudhulumu. Jahula tena vile vile amekipindukia mpaka kila kitu kwa ujinga mjinga sana. Kwa hali hii hukumu iliyopo sasa liyuadhib Allahu almunafiqina walmunafiqati, ili Mwenyezi Mungu aje waadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake vile vile, walmushrikina na aje waadhibu washirikina wanaume walmushrikati na washirikina wanawake. Halafu upande wa pili wayatuba Allahu, aje apokelee Mwenyezi Mungu toba almu'minina waumina naume walmu'minati na waumina wake. Ama kwa hapa pakupewa toba kwa waumini wa kana Allahu na imekuwa Mwenyezi Mungu sifa yake ghafuran rahima ni msamehevu aliye mremevu vile vile. Hii ndiyo maana ya kubeba na kutekeleza. Sasa basi tamko letu la ilaha illa Allah maana yake sasa ni kuthibitisha na kukataa. Kwanza unakataa kwamba hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Allah peke yake. Nini maana ibada sasa? Kwamba hafai kufanya yote yule kufanywa. Halafu unathibitisha kama utafanya peke yake la ilaha ikawa umesita pale la ilaha la ilaha la ilaha ni ukafiri huo, unakataa kwamba hakuna muabudiwa. Lakini ukikataa unakanusha kisha baadaye unathibitisha ila isipokuwa isipokuwa Allah mmoja peke yake ndiye afai kuabudiwa. Hichi ndo kiingilio rasmi cha katika Uislamu tangu asina jadi. Sasa hivi aje binadamu atakikusilimu ni kama anamwambia kwamba sema ashhadu an la ilaha illa Allah, na ili ikamilike shahada yake unamwambia vile vile shuhudia tena kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu vile vile. Kwa hivyo kwa ajili yake tamko hili ndio imesimama mbingu na ardhi. Kila ukiona mbingu asubuhi mchana ujue kwamba Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Anasema kwenye Qur'ani ya kwamba mimi kwa hakika inna allaha yumsiku samawati wal ardo antazula, Mwenyezi Mungu mtukufu amezuia mbingu na ardhi siondoke. Maana yake nini hiyo? Maana yake la ilaha illa Allah. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu Allah yumsiku samaa mremevu, kwa sababu ya kwamba anawaachia viumbe wamkufuru, wamfanyie kila aina ya ujeuri, hali ya kuwa wamo katika maeneo hayo. Ima kuna malaika kwa mbinguni, wa ima katika ardhi kuna binadamu na majini vile vile wako katika maeneo hayo. Sasa wako katika maeneo ambayo utawala ambao hawawezi kukwepa, halafu wanafanya jeuri ndani yake. Basi kama ataacha Mwenyezi Mungu sasa hivi mbingu yote mbalini, hakutokuwepo na jua wala mwezi wala nyota, si kubwa si ndogo, hakuna hewa ya oksijeni, hakuna chochote. Viumbe takuwaje? Ni kwamba tahidi kilazima. Na kama Mwenyezi Mungu ataachia ardhi vile vile, na imo katika mwendo wa kasi kubwa mno, spidi yake yatia wazimu, kiasi ya kwamba kwa muda wa saa 24 usiku na mchana ushapotea, na kwa kiasi cha siku 360 mwaka ushapotea. Ni spidi ya kutisha ajabu mno, chombo kinakwenda kwa ajabu kubwa. Kama Mwenyezi Mungu ataacha amri yake, hiyo hakina mwendeshaji, hakina mzuiaji, ina maana ni kuondoka kwa kila kitu vile vile. Tayib. Wa arsala rusulahu, na kwa ajili ya mbingu na ardhi, na vile vile tamko hili akawapeleka Mwenyezi Mungu wajumbe wake. Hakuwapeleka lolote, ilikuwa ni tamko moja tu, waende wakathibitishe la ilaha illa Allah. Washaraa sharaiahu, na kwa tamko hili ndio Mwenyezi Mungu ameweka sheria yake vile vile. Sheria yote iliyopo inamaanisha la ilaha illa Allah. Ukiona Mwenyezi Mungu anakataa sheria za kitawaguti, kwamba watu wakihukumiana wahukumiane kwa mujibu mtimsha yeye, manake nini? Manake la ilaha, hakuna muabudi wa mwingine illa Allah. Wakifanya vingine watu, ina maana kwamba wamedai, wamedai kwamba wapo wa kuabudiwa zaidi ya Mwenyezi Mungu. Ndo maana yake hapo ndo kufuru ambayo Mwenyezi Mungu haisamehe. Anasema kwenye Qur'ani Karim, waman lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote ambaye hakubali kuhukumia amri au sheria ambazo ameteremsha Mwenyezi Mungu. Kuna moja katika maeneo matatu, achague na kwenda wapi, lakini kubaki kwenye imani muhali, kubaki katika Uislamu mahali mkubwa sana. Kwanza achague, fa ulaika, watu hao humul kafiruna, ni makafiri wamekataa. Kama hapo anapoona mimi kwa kafiri siwezi, nitabaki na Uislamu wangu mbora, anapewa ya pili, achague. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye hayuko tayari kuhukumia amri za Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu, achague. Fa ulaika, watu hao humudhalimuna, ni madhalimu, wamedhulumu haki ya Mwenyezi Mungu. Na mwenyewe anasema katika hadithi Kursi, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia kudhulumu nafsi yangu mimi mwenyewe. Wajaaltuhu bainakum muharrama, na nikajaalia dhulma kati yenu imeharamishwa. Kwa hivyo fala tadhalamu, msidhulumu. Matokeo yake ni kwamba faulaika humudhalimuna, na dhulma kubwa sana ni ashirku billahi, kumwekea Mwenyezi Mungu wenzake. Ukikubali kwamba yoyote mwingine bingwa anaweza kukupa sheria na Mwenyezi Mungu kwa upande, ina maana kwamba yule ni Mungu hasa, umemweka sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Sasa hapo pa pili mtu achague kuingia, kama anaomba na panafaa. Pa tatu Mwenyezi Mungu anasema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye hayuko tayari kuhukumia sheria ya Mwenyezi Mungu, fa ulaika humul fasiqun, basi hao ni mafasiki. Nini maana fasiki? Fasiki, neno fisq, limetokana na kujumburuka katika jambo la kuvua. Kuvua nini? Kuvua kwa mfano ganda katika tunda ambalo linaonekana limeiva sana. linavuka vizuri sana, hutumii tabu. Lakini tunda lile kama litakuwa changa bichi bichi, huwezi kuvua ganda lake abadan. Embe poza ganda toki, utumie visu pale kwa mkono toki kabisa. Lakini ndizi pokosa shawiva ni kwa mkono tu. Lakini wakati kwa kwenye mgomba wake changa, asubutu waite watu watafute visu na vijiti kumenya ndizi ile. Na hivyo hivyo kila inatunda. Zambarau si kitu gani, huwezi kumenya. Ganda litoki. Lakini sasa likiuiva ganda linavuka, na maana yake imani yake mtu inavuka. Anakuwa mweupe pepepe. Tena laini. Kafanya nini? Hata kavua imani. Ni kwamba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikuna. Fiski maana yake ni kwamba wao wamejivua na Uislamu, wamejivua na imani, ndio maana yake hiyo. Sasa watu kama watakuwa tayari hivyo na waseme la ilaha illallah mara watakazo wao, lakini kwa hakika ulaika mufasikun, wao wamejivua na imani hiyo. Isitoshe, wankasamatil khaliqa, na kwa tamko hili wamegawanika viumbe, min ajili ya katika sababu yake tamko hilo, ila mu'minina, kuna viumbe wamekuwa wao ni waumini, wamekubali kuamini, wa kufar, na wengine makafiri. Kwa tamko gani? La ilaha illa Allah wa an na vile vile kutokana na haki yake tamko hilo, yakunu as-su'al, ndo maana kuna suala siku ya kiyama. Wal jawab, na ni kwa maana hiyo ndo kuna jawabu vile vile. Kwa sababu gani? Ni kwamba kuna tamko la la ilaha illallah, ataulizwa kwa tamko hilo mtu, na ataulizwa na atajibu kwa tamko hilo. Halafu wa alaiha yaqa'u thawabu, na juu yake tamko hilo ndo ipo thawabu tokezea pale. Akiishi vizuri kwa tamko hilo atapata thawabu, na kama kaharibu ni kwamba anaingia pepo sana. Walaikabi, na mateso yanapatikana kwa tamko hilo vile vile. Kwa hivyo wa alaiha, na juu yake tamko hilo, nusibatil almizanu, imetandazwa mezani kwa tamko hilo vile vile. Halafu isitoshe, wa usisatil milla, na ikaasisiwa mila ya Uislamu kwa tamko hilo. Ukiharibu umeharibu kubwa, hamna Uislamu tena. Ukitengeneza umekaa juu ya line kwa bandari barabara, kwa sababu juu yake tamko hilo imeasisiwa dini ya Kiislamu kwa tamko la la ilaha illa Allah. Isitoshe vile vile, kwa tamko hilo nusbatul qibla, ikaelekezwa kibla iwepo, watu wote waelekee pamoja tu, wakiswali, wakitakuwa hapa kula yamini, wakitakuwa kuomba dua, alimradi pako pahala panaweka utukufu wao. Manake nini? Hakuna mwingine wa kuombwa, wa kuabudiwa isipokuwa mmoja peke yake. Basi kwa hivyo kile kibla kile kimewekwa kwa sababu ya tamko la ilaha illa Allah. Wali ajiliha, na kwa sababu yake tamko hilo, juridati suyufu, ndiyo maana zikavuliwa panga, kutolewa katika ala zake, liljihadi, kwa ajili ya vita vya jihadi, kwa tamko moja tu, moja tu. Ilibidi watu wauane kwa tamko hilo moja tu. Ni kwamba watu wengine wakakataa kwamba itakuwaje muabudiwa au moja peke yake, siku ambayo mtume wa Mungu amewaita jamaa zake na kuambia, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa kwenu nikwambie ni kwamba hakuna wa kuabudia mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Qulu la ilaha illa Allah, akawaambia semeni, hakuna afaye kuabudiwa ila Allah. Hapa ndipo pale ambapo kumbe walikuwa kijua nini maana yake, kimaana wako tayari wao, lakini kimatendo akakataa kabisa. Wakamjibu mtume wa Mungu akamwambia, ala aja'ala al-alihata ilahan wahida, maana amejua sasa kabisa. Lakini sisi mpaka dakika hii wanapatikana waumini waislamu hawajui nini maana ya la ilaha illa Allah. Walichokifahamu kafiri ni kwamba ala, namna gani huyu aja'ala al-alihata, anakwenda kuwafanya waabudi wa what waungu wetu ilahan, awe ni mungu wahida, ni mmoja peke yake. Ama hapo sasa hivi katudharau huyu, katudharau, katudhalilisha, kufanya yote tulionayo ya ibada ni kwamba havifai ila wakuabudu mmoja peke yake. Wakaona hatumwachii hapa, wakaambizana, animshuru, ondokeni mbele yake, hana maana huyu. Wasbiru ala alihatikum, na mkae mkisubiri juu ya masanamu yenu ya ungu wenu, haya ndio barabara. Inna hadha, kufanya hivyo, la shay'un yuradu, no jambo ambalo latakiwalo, litakiwa kwa binadamu, adumu na waungu wake. Huyu Muhammad anatuambia kwamba hawafai watch tamko hilo, ndio upinzani kwa hapo sasa. Na mpaka sasa hivi tuko katika Uislamu tunakataa, tutaona ndani ya mada hii namna gani tunakataa kwamba hafai mwingine kuabudu ila Allah. Tunakataa kwa matendo tulionayo na itikadi tulizonazo. Mtume katamka kuambia watu, kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni ya kwamba hakuna afai kuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, isipokuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Jambo hilo kaambia hapana, tushafahamu sisi ya kwamba huyu anakataa kwamba sisi tusiwe na wa kuabudia isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hilo jambo haliwi hilo. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, anajalia kwamba waungu wote awe muabudu peke yake. Hapana, inna hadha, jambo hili kwa hakika gumu mno. Ma sami'na bihadha, hatujapata hapo kusikia hayo sisi. Fil millati al-akhira, katika mila za nyuma zilizopita. In hadha, hayakuwa haya, illa ikhtilaku, ila ni uzushi kazua mwenyewe huyu. sisi tunavyojua kwamba waliokuwepo wote waliopita na nani, kila mmoja alikuwa na Mungu wake, Mungu wa mapenzi mbali, Mungu wa riziki mbali, Mungu wa mvua mbali, Mungu wa safari mbali, Mungu wa hivi na hivi mbali, alimali Mungu mjatele. Makuraishi wakaenda marikiti sokoni, mkobani wana waungu kama wane watano hivi. Kuna Mungu wa kuingia sokoni peke yake. Akiingia sokoni huyo ndo bwana mkubwa, atafanya kazi yake huyo. Atampatia riziki, atampatia wepesi, atampatia kila kitu. Na halafu kuna upande wa pili, kama atakuwa anapendana na mwanamke, yuko Mungu wa mapenzi ya kwamba ampatie mwanamke yule, ampatie yeye. Na kwamba itikadi yake madhala na yeye atapendwa na yote yule. Hadha huwa maana la ilaha ila Allah. Kwa hivyo kalima hii ni kalima kubwa mno, ambapo mtume anasema khairu ma kuntu ana wan nabiyuna min ba'di, katika maneno bora ambayo mimi nimesema na mtume wenzangu kabla yangu mimi, min kabli, ni kwamba tamko letu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ili ambalo ndio kubwa mno. Sasa kwa kuwa daraja yake ni hiyo, lazima tamko hili lina mambo yake, liwe na amri zake na makatazo yake, na liwe na nguzo zake na hiyo na muktadha wake vile vile, sio kusema peke yake tu peke yake. Hata makureshi vile vile walikuwa wanasema kwa kuamini hasa. Naam, kwa ajili yake tamko hili, panga zilivuliwa kwenye ala, watu wakaingia mangoni wakauana. Walikuwa kifahamiana wakishirikiana, lakini mtume wa Mungu alipoinua tamko hili alipata wafuasi. Kuna baadhi ya watu wanyonge kuna huu hapa sasa hivi ni ukombozi, ukombozi uko hapa, wakaamua kumfuata mtume wakamwamini. Walipomwamini walitafuta balaa kubwa, ikabidi wenye ulwa wenye hadhi likataa na wakaanza kuwaadhibu na kuwaua hawa. Ikabidi pako pahala panga, ikabidi kwa amri ya Mwenyezi Mungu zitolewe kwenye ala zake, watu waingie mbinguni. Wahia hakullahi, na tamko hili ni haki yake Mwenyezi Mungu peke yake, ala jamii ilibadi, juu ya viumbe vyote waje haki Mwenyezi Mungu peke yake, hatakiwi mwingine kutiwa hapo. Kama ana jambo lake mtu aike pembeni. Wa hiya haqqullahi ala jami'i al-ibadi, hii na kamzingo peke yake juu ya viumbe vyote kabisa. Fa hiya kalimatul islami, la ilaha illa Allah ni tamko la uislamu kwa hakika. Wa miftahu dari salami, na tamko hili ni ufunguo wa kufungulia mji wa amani vile vile, mji upatikane mpaka tamko hili. Wa hiya kalimatun, nalo hili ndo tamko atakuwa la ucha Mungu, waluhuru watuluhuska, na hii ndio nguzo madhubuti ambayo lanfisama laha, haina kutenguka wala kukatika nguzo hiyo. Wahia, na tamko hilo kalimatul ikhlasi, ndo neno la kutakasa la ukweli katika moyo. Wabiha, na kwa tamko hilo takunu annajatu, kutapatikana kuokoka minal kufri, katika ukafiri, wanari na moto, au kuzama mtu katika ukafiri na moto vile vile. Wal khalasi, na kwa tamko hilo ni kuokoka min wal khalasi man qalaha, na kuokoka atakayesema neno hilo anaokoka na nini? Kwa hakika man qalaha, atakayesema tamko hilo, basi kama itakuwa muqinan biha, anayakinisha hayo, basi moja kwa moja usima, faqad usima damuhu wa maluhu. Man qalaha, atakayesema tamko hilo hupatikana kuzuiliwa, akalindwa damu yake isiuawe, asimwagike, yani asiuawe, wa maluhu, na mali yake isichukuliwe, kwa sababu ya kukubali kwamba la ilaha ila Allah. Akitamka hivyo kwenye vita, basi imekwisha mambo. Sayyidina Ali radhiallahu anhu, baada ya kupewa amri ya kwamba ende pale Karbani katika Khaybar, mtume katamka, leo nitampa bendera leo kiumbe ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anampenda yeye vile vile, na inshallah leo shindwe tupatikana kwa mtu huyo leo. Si kama kuna wengine hawampendi, la, alikuwa kesha jeisha. watu wote, hakuna mtu aliyotaka uongozi isipokuwa siku hiyo. Mtume kauliza aliponahamuone, akayuko wapi Ali? Anaambiwa na mwana macho, mwana macho nitieni. Kaitiwa Ali, alipokuja akamwombea dua na kumpulizia pulizia katika macho, kisha baadaye Hasan Ali akawa mzima kama kwa mwanzo kwanza alizaliwa. Akamkabidhi bendera ile, akamenda mbele. Leo Khaibar, leo utatambua, leo lazima usaidie leo. Akaambiwa nenda sasa. Sayyidina Ali lakini kabidi pale aulize, nende kwa jambo gani? Kufika niingie mangoni pigane? Hebu niambie nifanye nini kwanza. Mtume akamwambia la, hapana, kwanza kabisa watamkie Uislamu ya kwamba wakubali la ilaha ila Allah. Wakili kubali hilo, basi mengine nafuatia baadaye, lakini kwanza usivamie kwanza, msipigane kwanza. Wakikubali hivyo ni kwamba usimu watalindwa damuhu mtu damu yake, na vile vile wa malu na mali yake vile vile. Imekuwa basi vita hakuna tena. Kwa ajili ya tamko hilo kutaliwa, vita imekuja hapa kwa hakika. Tamko hilo kama talikubali hivyo, tumekataa basi, kwa hivyo tumetafuta shari kubwa sana kwa mizimbu. Isitoshe, idha kana muqinan biha min qalbihi, ikiwa katamka mtu neno hili huko akiwa anayakinisha katika moyo wake, naja minan nari, ataokoka na moto jahannam. Fil akhirah, huko akhira, wadakhala aljannata, na moja kwa moja tamko hili itamwingiza peponi. Kama qala alayhi salatu wassalam, kama alivyosema juu yake mtume wa Mwenyezi Mungu, juu yake amani na rehema. Kasemaje? Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, fa inna Allah harrama ala an-nari, Mwenyezi Mungu ameharamisha juu ya moto, man qala la ilaha illa Allah, kwa yule ambaye amesema kwa kuyakinisha tamko hili, hapana wa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu peke yake. Ni kwamba atapata yeye nafasi ya kuokolewa na moto wa jahannam, na kama akasema yabtaghi biha, atafuta kwa tamko hilo, bidhalika wajha Allah, radha Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa hiya kalimatun, na tamko hili, tamko ambalo kwa hakika wajizatun, dogo fupi tu, wajizatun lafzi, kutamka kwake ni maneno mawili matatu tu basi, lakini vile vile kalilatul hurufi, harfu zake ni chache mno. Isitoshe, khafifatun fil lisani, nyepesi mno kutamka kwenye ulimi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akataka atajwe sana, kwa sababu ameshawekea kwamba kuna wepesi kutamka kwa ulimi. Lakini atashindwa mtu tamko hili, ataleta matusi na kusengenya, kusema watu kutwa nzima na usiku wake, hajapata hapo kusema hata kidogo tamko hili la ilaha illallah. Ee Muislamu, hebu jiulize, kila siku unatamka mara ngapi tamko hilo? Pengine kama sikusali usingekuwa nalo. Kwa sababu ya sala unapatikana kuadhini au kumwitikia mwadhini kwa tamko hilo. Au katika tahiyatu inabidi useme ashhadu an la ilaha illa Allah. Na pengine kama sikusala asingeweza mtu kulipata kutwa kucha. Hasara kubwa mno. Ajizoeshe mtu angalau 100 asubuhi kwa kiwango cha chini hicho, na 100 jioni, angalau apate kurutubisha ulimi wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hatokubali siku kutoka duniani upata mtu shahada hiyo. Kwa sababu kuna kitu ambacho atakayesema tu tamko hili anakwenda katika aljanna, tena kama itapatikana kuyakinisha kwa moyo wake, akhira ni kwamba anasalimika. Lakini kazi iliyopo ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu huwathibitisha wale ambao wameamini tangu duniani na akhirah, vile vile atawathibitisha bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Lakini wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, Mwenyezi Mungu atawanyang'anya na atalipoteza tamko hili kwa wale ambao madhalim. Na Mwenyezi Mungu hapo hafanyii kikundi akaendea kwa nini kufanya hivyo. Wa yaf'alu Allahu ma yasha'u, na anafanya Mwenyezi Mungu atakavyo mwenyewe. Kama utajizoesha utaipata kalima hiyo. Iwe imerutubika katika ulimi, iko mara nyingi mno, mara nyingi mno. kabla ya kulala unahakikisha kwamba ziko 100 pale bure bure hivi. Huku najua ukisemacho maana yake nini, kwa sababu itakuwa kama kwamba wajisuta mwenyewe kama utakuwa na waungu wengine mbali ya Allah. Naam. Imekuwa tamko hili khafifatun fil lisani, jepesi mno katika ulimi, halafu thaqilatun fil mizani, zito sana katika mizani ya mtu ya kumpimia thawabu zake. Faqad rawa Ibn Hibban wal Hakim, ndugu Islam amesimlia sahaba Ibn Hibban pamoja na Hakim pamoja, wasahau tamko hilo Hakim akasahisha, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri Mwenyezi Mungu amradhi, an Rasulillah, na Abu Sa'id kapo kwa Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, qala Mtume kasema, qala Musa, Nabi Musa alayhi salam alisema siku moja, kasema ya Rabbi, Mola wangu, Mola wangu nakuomba, alimni shay'an, nifundishe mimi jambo ambalo jambo hilo adhkuruka, niwe nakutaja wewe na napata kukumbuka wewe, wa aduuka, na nakuomba haja zangu bihi, kwa tamko hilo. Kala Mwenyezi Mungu akamjibu, ya Musa, ewe Musa we, qul la ilaha illa Allah, Mtume wangu sema hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Allah. Nabii Musa kibinadamu akaona kapewa kitu kidogo sana, akajibu kwa Mola wake, ya Rabbi, kullu ibadika, waja wako wote, yakuluna hadha, wanasema tamko hili, nataka unipe kitu special, iwe mimi nakutaja na kukuomba kwa tamko hilo, nipe kitu maalum. Kaona tamko hili jambo dogo sana, kwa sababu watu wote wanasema. Kala Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, ya Musa, ewe Musa, law anna samawati sab'a, laitani ingelikuwa mbingu saba, waamirahunna, na vilivyomo katika mbingu vyote venye kuimarisha mbingu kuwepo, jua, mwezi, nyota, malaika, kadha kadha kadha kadha, wal aradhina as-sab'a, na laiti kama ingelikuwa kuna ardhi saba zote hizi, fi kaffatin, mbingu saba, ardhi saba, na vilivyomo vimewekwa katika sahani moja ya mezani, wala ilaha illa Allah, na tamko hili la ilaha illa Allah fi kaffatin, limekwa katika upande wa pili sahani ya mezani, basi nakwambia Musa, malat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah itakuwa na weight, ina uzito, itabeba mbingu, itabeba ardhi na vilivyomo na kila kitu. Tamko hilo ni dharau, wewe sema hivyo ukitaka kuniomba mimi, tamka hivyo, unatakaje yako, unataka kunitaja wewe, ile yako hilo tu, hata kama utaacha dua zako wewe ukamate hilo tu. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kursi, nasema man shaghalahu dhikri an mas'alati, mwenye kumshughulisha yeye kunitaja mimi kwa tamko hili, akaacha kuniomba haja zake, ataituhu, nitampa mtu huyo khairan, jambo zaidi bora, mimma uti sa'ilina, kuliko ninalowapa waombaji. Lakini kuomba omba, lakini kama utaacha haja zako ushughulike na dhikri hii, basi Mwenyezi Mungu atachagua yeye la kukupa, na yeye anajua zaidi kuliko ambacho unaweza kumuomba wewe. Yeye anajua kitakufaa hakikufai, anajua baada ya mwaka mmoja kitakufizidi, anajua kwamba kitu hicho kikipata ndio kuumwa kwako, ndio kuharibikiwa kwako, na anajua kupe nini yeye Mwenyezi Mungu. Sasa kama utamwachia yeye, kwa hakika yeye anakupa kizuri zaidi kuliko kile ambacho amewapa wale wenye kuomba hajakuomba hapa. Nabii Musa kaambiwa, sema tamko hili, kaomba special, nipe neno ya Allah, niwe mimi mapenzi yangu mkubwa nikutaje kwa neno hilo, na nikitamka neno hilo iwe nakuomba mimi. Mwenyezi Mungu akamwambia, qul la ilaha illa Allah, sema hakuna afaye kuabudiwa ila Allah. Nabii Musa kaona dogo sana, watu wote ya Arabu wanasema hivyo, nataka zaidi bado. Anamsikiliza Musa, laiti kama mbingu saba na vilivyomo na ardhi saba na vilivyomo vimewekwa katika sahani moja ya mezani, na tamko hili likaiko pande ya pili, basi naam, tamko hili la ilaha illallah litamili zaidi, ndio ni zito zaidi kuliko hata mbingu. Ina maana mbingu nyepesi, ardhi nyepesi, kila kitu chepesi. Ina maana hali ile tamko ni maneno makubwa sana, lazima kuna maana yake, sio kusema tu, lazima ukubwa wake uko ndani ya maana yake hasa ilikusudiwa. Tayeb, na wa hadhihi alkalimatu alazima, na tamko hili tukufu kwa hakika laha ruknani, lina nguzo mbili. Kao kijua muislamu unatamka tamko hili, kuna nguzo mbili vile vile. Kila ibada ina nguzo zake, na kila ibada ina mabutulati zake na suna zake na kila kitu chake. Basi tamko hili la ilaha illallah lina nguzo mbili, laha ruknani. Arruknu alula, nguzo ya mwanzo, annafyu, ni kukanusha, lazima ukatae. Kama hujakataa, basi kwamba hujasema kina hujakubali jambo hilo. Kama una mizimu yako ya jadi bado naitukuza na kuheshimu, hukuwajidai la ilaha illallah kwenye sala, kwenye adhana, kwenye ikama, nasema sana kama hivyo, na asubuhi ukiamka asubuhi mara 100, jioni mara 100, kumbe kuna mzimu wa jadi pahala unakwenda ukitambika pale, na unapiga hodi pale, na unasema kwa waungwana wa kiambo hichi, nyinyi ndio walinzi wa watoto wetu. Ina maana ulinzi wote unapo wao, Mwenyezi Mungu hayumo. Basi tamko hilo kwa hakika mtu akulisema wala akuliamini, akiondoka duniani wakati wote ule kaondoka vibaya sana, mweupe, hamna kitu. Lazima kuna nguzo zake. Nguzo ya mwanzo lazima ukatae. Ukatae kweli kweli. Tena kukata kwenyewe ni kwamba hakuna kwenda kulia la kushoto. Usemezeki. Katika jambo la la ilaha hukubali kitu. Hakuna afaaye kuabudiwa, unakataa kabisa kabisa. Na uko tayari kupambana na sulbu yoyote ile, lakini ukilazimishwa kwa malazima au kwa mwingine, hapo unakataa kabisa kabisa hiyo. Annafyu. Nguzo ya kwanza annafyu, ni kukataa. Wa huwa, na kukataa kwenyewe, nafyu alilahia, ni kukataa uabudiwaji. Unakataa uungu kuwepo kwa mwingine ama si wallah, kutokana na asiye kwa Mwenyezi Mungu. Unakataa kabisa kabisa, unakataa kata kata. Hapa ndo watu wameuana hapa, kwa sababu walikataa watu na wakalazimishwa lazima kwamba wakubali masalamu ya watu na hivi na hivi, ikabidi wawae watu. Ikabidi siku za mwanzo mtume wa Mungu na masahaba wanaadhini kwenye vibuyu. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa kuabudiwa kufaa kwake kwa mwingine, sio kwa Mwenyezi Mungu. Ikabidi wauawe watu. Anafungwa mtu mguu mmoja katika farasi mmoja, na mguu wa pili farasi wa pili, na kiumbe huyo ni mwanamke, mwanamke mno. Farasi watolewa shoti kwa nguvu. Farasi mmoja anakwenda kulia, mwingine kushoto, mwanamke anachanika katikati. Kosa lake nini mwanamke? Ni kwamba amekataa. Kakataa nini? Kakataa kuwepo waabudi wao zaidi ya Mwenyezi Mungu mmoja. Amekataa. Nafyu lilahia, ni kukanusha uabudiwaji. Ama si wallah, kutokana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wa min sa'iri almakhluqati, na kukataa jambo hilo kwa viumbe vyote. Vyote, sio masanamu tu, vyovyote vile. Asilete mtu jambo ambalo kimya na Mwenyezi Mungu kumkubalia. Ndio maana yake hiyo. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Waruknu thani, na nguzo yake ya pili, al-ithbatu, unathibitisha. Hata kama dunia haitaki, lazima mengana pale pale. Kubali wewe gaidi, si kitu gani, lakini unasema kwamba illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja pekee yake. Sio Marekani. Sio Mrusi. Illa Allah, nakanusha ibada kwa yote na nathibita hapa peke yake. Illa Allah. Mkiniletea hapa ya kwamba na Isa na vile vile lazima kubadilika kwa ni Mungu, msikubali kabisa. Unakataa Muislamu kabisa. Unasema kuthibitisha kwangu pamoja tu peke yake. Illa Allah, ambaye sifa zake ni nyingi sana. Katika hizo, lam yalid wala yulad. Hakuzaa wala kuzaliwa, na vile vile walam yakun lahu, hajapatapo kutokezea kwa kiyeka hii mizimu. Lam yakun imetumika pale alama ya jazmul mudhari, yani kwa harfu ya lam kuonekana kwamba kitendo kilifanyika wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma nini maana yake? Wakati wa nyuma hakuna mbingu, hakuna ardhi, hakuna hata maji, hakuna chochote kile. Ni kwamba wakati huo lam yakun la, hayatokeze yapo lehu kwa Mwenyezi Mungu yeye kufuwan wa kufanana naye ahadu hata mmoja. Sifa iko hapo sasa. Ndiyo maana unakataa la ilaha. Kwa nini? Kwa sababu lam yakun lahu kufuwan ahadun. Hajatokezea katika wakati mgumu mno, wakati ambapo hakuna hata ardhi ya kukalia vitu. Hakuna mbingu, hakuna hata maji, hakuna chochote. Yupo yeye Mwenyezi, Mwenyezi Mungu mwenyewe, alima ma kana wa alima ma la yakunu. Mwenyezi Mungu anajua aliyokuwa nyuma kabla kila kitu na ile ambayo yanaendelea kuwepo mpaka sasa hivi. Wa alima ma la yakunu, na Mwenyezi Mungu anayajua yasiyo kuwepo. Lau kana, kama ingekuwepo, kaifa kana yakunu, vipi ingekuwa kwake. Kwa, kwa, kwa hivyo nguzo mbili hizi zinatoa roho hizi. Inabidi tuwawe. Na katika jambo hili makafiri hakubali, hakubali kukataa uungu wao. Kwa basi waungu wataua. Na kuthibitisha kwamba mwabudi wao, mwabudi waji ni mmoja peke yake, wanaua, hakubali jambo hilo. Wataka na vitu vyao viwe vinastahili kuabudiwa vile vile. Na vile vile watu wa itikadi mbalimbali wanataka makaburi yao yanafaa kuabudiwa vile vile. Wanataka hirizi zao zinafaa vile vile. Wanataka vichaka vyao vya mizimu vinafaa vile vile. Hapa ndo penye ugomvi hapa. Kama utakuwa mkweli katika hili utajionea mambo. Utajionea mambo. Huipati halawa za imani mpaka upate katika sifa hii. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min masiwahuma wajada bihinna halawa za imani. Utamu na ladha ya imani kasa uipati mpaka ukae kwenye nguzo mbili za tamko hili. La ilaha, ukatae kwamba hakuna wala hafai kuabudiwa mwingine ila Allah. Ila mwenye nakikubali mtemo hilo hawezi kubaki katika dini yote ile iliyofanywa na watu, ila ataona kwamba sasa potelea mbali, nife ninyanganywe walivonipa, kama kuna mali nimepewa. Itamko hili likiganda likakubalika kwenye ulimi, ni kwamba mtu ajole mwanga, lazima mbele yake kuna kujitolea mwanga, kwa sababu ndo imani yake ilivyo. Ukiwa bado hujaweza kukataa, inabidi nakubali kubali, si mkweli. Kama unakubali kwamba kuna baadhi ya watu wanaweza wakatumbukizwa katika uabudi waji, basi imekwisha. Uislamu ndo tau mtu kukombali na yeye, imani ndo kabisa hamna. Na vile vile kama utakauwezi kukataa, ita vile vile vile kuthibitisha uwezi vile vile. Ukikata kuthibitisha, ina maana bado imani iko mbali na wewe, mbali sana, mpaka uthibitishe. Hata kama atachukia aliyekutawalia popote alipo, unathibitisha kwamba illa Allah, Mwenyezi Mungu peke yake, peke yake. Kama unaua ua, unanyonga nyonga, mimi nathibitisha kwamba hakuna yoyote afai kuabudiwa kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Jambo hili iliyofanya Bani Israel kwa muda mrefu wamkubalie Firauni, ilikuwa bado imani zianzaingia bahala pake, wanamuogopa. Fastakaffa qaumahu fa'ata'uhu, aliwatisha watu wake wakamtii, mpaka aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu mlezi wenu aliye juu zaidi kuliko mwingine. Watu kimya, imani ikubali pale, imani pale ikubali kabisa kabisa, ilikuwa jibiwe na hana kitu chochote kile. Na Mwenyezi Mungu kimuogopa yeye peke yake, wallahi atadhalilisha vime vyote viwe chini yako. Hata kama unadharaulika mdogo unapoonekana hapo, lakini kila kitu kiko chini. Na kama utakuwa hujamuogopa Mwenyezi Mungu, basi kila kitu kitakuwa juu yako, kila kitu. Kama hukuthibitisha na kukataa kwamba Mwenyezi Mungu peke yake, basi kila kitu kitakuwa juu yako, mpaka tandu itabidi kwa juu yako sana, mpaka mende na jongoo atatisha, na huwezi kwenda kwa sababu umeona mende. Watu waje kusanyike, njoni njoni, kitu gani? Lakini huyu kumbe kapita mende. Maana yake nini? Hujakubali kukataa na hukutaki kuthibitisha. Sikutokataa, la ilaha, halafu kathibitisha illa Allah, siku hiyo Mwenyezi Mungu anakuweka mtukufu mkuu na azi, una nguvu kuliko chochote kile. Musa ikabidi apelekwe kwa Firauni huyu. Kupelekwa kwake wake anatolewa oga sasa. Vipi atolewa oga? Kwa sababu ameshatangaza waziwazi, mtu tampelekea nani? Simpelekea mtu mwana ovyo ovyo. Katangaza ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sitambui mimi kama kuna Mungu mwingine wa kuabudiwa sokuwa mimi, sitambui, sielewi hilo. Na kama yupo basi fa auqidni ya Hamanu ala tini. Nitengenezee waziri wangu Hamani udongo matofali. Laali atali'u, nikapate kumuona huyo mtovu wa adabu. Ila ilahi Musa. Musa anjia hapa ananiambia anayo kuabudiwa, nitengenezee matofali. Zama mambo hayo. Itakuwaje wewe ni mkubwa zaidi halafu huone naye mtu mpaka utengeneze matofali? Basi huyo ambaye anakwambia yuko peke yake hana haja ya sababu. Ndio maana kaula la ilaha, hana haja ya sababu. Ikiwepo sababu, amna sababu, anafanya lake tokalo. Inama amruhu, mwenzako anakuambia kwamba la ilaha ni kwamba amruhu, amri yake, bainal kafi wan nuni, iko katikati baina kaf na nuni, yani kun, jawabu yake fayakun. Fayakun. Hakuna haja ya mafundi, hakuna haja ya kupiga plani, hakuna haja ya kukisia makisio kiasi gani, ni kun fayakun peke yake. Sasa ili kwa ni alama ya waziwazi kwamba sasa kesha shindwa, mpaka toke mtu amtume nitengenezee matofali nikapate kumwangalia huyo Mungu wa Musa, ina maana kwamba ni mpungufu sana. Kuna baadhi ya watu pale wanakonyezana, ajue kuna mna kitu, lakini usiseme atakuwa hamna kitu, hamna kitu. Bas matokeo yake ni kwamba amekuja kukamata maji, maji maji maji nobe, maji tu kaikamata, ndo hilaki yake. Na wakati wote anafanya kaidi na ukafiri, ni kwamba alikuwa akijiona kwamba hakuna limshindalo. Lakini Mwenyezi Mungu anamwambia Firauni, Musa amekuita mara chungu nzima umuokoe, lakini hukuweza kumuokoa. Wallahi kama angenitamia mara moja tu angenikuta niko mbele yake, angenitamia mara moja tu angenikuta mimi naweza, lakini kakuita wewe, wapi uweze kitu Musa wewe. Kakupia kelele sana. Na mwisho wake anasema amantu, nimeamini sasa annahu, ya kwamba la ilaha, hakuna kuabudiwa illa alladhi, isipokuwa yule ambaye amanat bihi banu Israil, wa ana, na mimi kwa hakika ni miongoni mwa ambao nimeamini. Dakika ya mwisho imani wakati huo mzima ikubali, hata binadamu ajitae Muislamu hatokubali Mwenyezi Mungu imani ya mara ya mwisho. Yuko katika sakati mauti, kaona maji ya kupo na kujaa, kwa ajili ile ndo kaacha manyanga yote ya kupiga mangoma, kaacha pale mipira ya kondomu yote, kaacha ile mbali pale, wapi wakati tena sio pala pake bwana. Mwenyezi Mungu akamjibu Firauni akamwambia alana, sasa hivi tena, waqad asaita qablu, na wewe uliasi sana mwanzo, umekataa kuepo kwa Mungu wewe. Faliyauma, basi leo nunajika bibanika, aliyekuwa Mungu wa kweli sasa hivi anakuambia nakuokoa kiulil chako, watazama watu wote, lakini wewe nitakuchukua. Kwa nini? Nikawaonyesha ulimwengu, litakuna liman khalfaka aya, ili uende ukawe wewe kwa watu kuja nyuma yako dalili ya waziwazi kwamba kumbe kwa Mungu bwana, si huyu hapa kitumbo kimeshiba maji hichi, si huyu hapa, si huyu hapa katuangaisha miaka na miaka, huyu hapa sasa hivi macho yamemtoka pima hajiwezi tena, huyu hapa kumbe. Nakuweka wewe dalili, na katika maajabu saba ya kidunia ni mwili wa Firauni umekaa miaka na miaka katika nchi ya Masri, ingawa watu baadaye waliuiba ili kutakuonesha kwamba Qur'an imesema uongo, ili tamko la litakuna liman khalfaka aya, kuna baadhi ya watu wakaiba wakadestroy sanamu. Sasa ibakia Ramseses, ni vitu ambavyo vimeigizwa igizo igizo tu basi. Labda apatikane mtu ambaye VIP, ujumbe rasmi, anaweza akapitishwa katika makumbusho kwamba huyu hapa mnyama huyu. Dude liwapo. Unasikia tu huyu hapa mtu wenyewe. Lakini mwingine anaona vitu vyake tu vilivyokuwa miguzani, baadhi ya sura tu basi. Kwa hakika kalima hii ndio kwa Uislamu, hapa ndio penye kila kitu. Kufanikiwa ni la ilaha illa Allah, na kuzama ni la ilaha illa Allah. Lakini mpaka tujue maana yake nini hiyo. Kadhia ya mada kwa hakika ni ndefu, ndefu mno, na maana yake haiendi kwa mbio mbio, inakwenda pole pole sana, kwa sababu tumefeli hapa kwenye kalima hii, na itatuchukua muda mrefu sana kuelimishana mpaka ikakubalika hii. Lakini kwa nyimbo yaimbo sana, kukusema yasema sana, kila Muislamu nyimbake hili hiyo, lakini maana yake muktadha wake uko mbali kabisa kabisa, haijakubalika bado kabisa. Nguzo mbili. Jambo la kwanza, je, unaweza kukataa wewe? Unaweza kukatalia mpaka wazee wako? Wazee wako wamekushika, lazima ukavuta nyumba kwa kutokuoa. Hayo mambo sasa. Ina maana kuvuta nyumba ni ramli. Ni ramli kutazamia. Sasa kwenye kutazamia kuna nini pale? Ni kumpa asiyekuwa Allah, kwa maana yeye vile vile anashiriki katika jambo la kuabudiwa. Unampa kujua ilmu al-ghaib. Unampa nafasi kimbo Mwenyezi Mungu, anakwenda chooni, anasinzia, analala, anasahau kilichopo katika mgongo wake, wallahi hujui kitu gani. Ati anaweza kutambizamia mpaka siku yako ya kuoa na ya kuingia nyumbani na hivi na hivi, na jina lako libadilishwe, jina la mwanamke libadilishwe, badala ya Asha aloitwa na wazee wake aitwe Zubeda. Kwa sababu gani? Imeonekana kagundua kwamba nyota zako ziko chini, zake ziko juu, badilisha jina. Maana yake nini? Maana yake hapo kikubali ni kwamba hujaweza kukataa la ilaha, nguzo ya mwanzo hukuiweza. Khalafu ya pili kabisa, kusema illa Allah, ina maana illa Allah mpaka ilmu al-ghaib peke yake. Wa indahu mafatihul ghaib, Mwenyezi Mungu ameweka na kwake yeye, ametumia hapa indahu kwa sababu jumla kama itaanzia hivyo ina maana ya kwamba kwake yeye peke yake mafatihul ghaib. Kama itaanza sentensi mafatihul ghaib indahu, ina maana nyingine kabisa. Baadhi ya wakati funguo za siri anazo yeye, lakini baadhi ya wakati baadhi wengine nazo. Ndio maana nakwenda kuzamia nyumba mimi, kwa sababu baadhi ya wakati kama atakuoa ana mwingine funguo za ghaibu, lakini wa indahu mafatihul ghaibu, na kwake yani only peke yake mafatihul ghaibu. La ya'lamuha, hakuna ajuae ghaibu hiyo illa hu, isipokuwa peke yake Mwenyezi Mungu, peke yake Mwenyezi Mungu tu. Basi leo tunaacha kwenye nguzo mbili, inshallah kama Mwenyezi Mungu atatupa nafasi ya uhai tena, na kama atatupa uzima, na kama atatupa taufik ya kukutana Waislamu, basi inshallah niko tayari kuja kutumika tena utumwa huu. Lakini wakati huo tutapanga pamoja na watu wa msikiti, tutakwambieni kwamba leo niko pale fulani. Lakini kwanza sasa hivi kwanza tafika hapa kwanza. Na nafika hapa sito, inshallah Mwenyezi Mungu asijalie ya kwamba ziara yangu hii ni ya mwanzo na ya mwisho. Hapana, nimeanza tu leo. Nimeanza tu. Na inshallah nitaendelea tena kila nitapotakiwa inshallah. Lakini nataka nikwambieni kabla sikumwomba Mwenyezi Mungu dua kwa ajili yenu vile vile. Nataka nikwambieni kwamba macho yetu yameona hali ya msikiti ilivyo. Wenzetu hawa mtaani hapa ina maana wamefanya jambo kubwa sana, wamefika pale pakubwa sana. Yaani